dostaniesz gratis. Nie przegap okazji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Jest sobota, 11 grudnia, godzina 8, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sepera. Od wtorku zapisy, a od czwartku ruszają szczepienia dzieci powyżej 5 lat przeciw COVID-19. Polskie służby o nowych faktach w sprawie przymusowego lądowania samolotu w Mińsku. Mamy do czynienia z czymś, co należy oceniać i interpretować jako działania o charakterze terroryzmu państwowego prowadzonego przez służby białoruskie. W serwisie też relacja z rozmowy Biden-Zełenski. W poniedziałek mają dotrzeć do Polski pierwsze dostawy szczepionek dla dzieci. Będą one dystrybuowane po kraju, a już jutro zacznie się wystawianie zleceń na szczepienia. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że zapisy będą wyglądać tak samo jak w przypadku szczepień dorosłych. Zapisy będą oczywiście wyglądały w ten sam sposób. Te wszystkie kanały zapisowe, czy infolinia, czy właśnie przez internet będą tak samo dostępne dla dzieci. Oczywiście musi to robić opiekun i oczywiście przy szczepieniu też opiekun musi być obecny. I mamy nadzieję, że w zasadzie od wtorku będziemy już mogli się zapisywać. Ministerstwo Zdrowia chce 16 grudnia rozpocząć szczepienia dzieci przeciw COVID-19. Porwanie samolotu Ryanair było zaplanowaną operacją białoruskich służb specjalnych, poinformował rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych. Stanisław Żaryn przedstawił nowe fakty w sprawie zmuszenia maszyny lecącej z Aten do Wilna z Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie do lądowania w Mińsku. Stanisław Żaryn pokazał kilkunastominutową prezentację, która powstała na podstawie zebranego materiału dowodowego i jednoznacznie wskazuje, że kluczową rolę w całej sprawie odegrały białoruskie służby. Obsługę lotu FR-4978 zapewniał jeden kontroler. Miejsce obok niego zajął oficer białoruskich służb, który przez cały czas nadzorował jego pracę oraz wydawał mu polecenia. Stanisław Żaryn podsumował zebrane dowody jednoznacznie. Zdecydowanie mamy do czynienia z czymś, co należy oceniać i interpretować jako działania o charakterze terroryzmu państwowego prowadzonego przez służby białoruskie. Śledztwo w sprawie przymusowego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a nadzoruje je prokuratura. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rosja zapewniła, że nie będzie eskalować sytuacji na granicy z Ukrainą. O tym miał poinformować Joe Biden podczas czwartkowej rozmowy z ukraińskim prezydentem. Wołodymyr Zełenski po wideokonferencji z amerykańskim przywódcą przekazał też, że nie wyklucza bezpośrednich rozmów z Rosją na temat Donbasu. Ukraiński prezydent omówił rozmowę z Joe Bidenem na antenie telewizji 1+1. Jak zaznaczył, amerykański przywódca przekazał słowa Władimira Putina, iż Rosja zapewniła USA i cały świat, że nie zamierza kontynuować eskalacji co do terytorium naszego państwa. Wydaje mi się, że jest to na dziś być może nie końcowy, ale mimo to bardzo ważny wynik. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że w czasie rozmowy ustalono, iż z pomocą USA może powstać nowy format rozmów na temat Donbasu. Jak dodał, należy to zrobić tak, aby nie stracić obecnego formatu normandzkiego. Ukraiński prezydent nie wykluczył bezpośrednich rozmów z Władimirem Putinem. Takie rozwiązanie, jak podkreślił, popierają niektóre kraje europejskie i USA. Nie wykluczył też referendum co do Donbasu, Krymu i sposobów zakończenia wojny. W przypadku, jak się wyraził, jeśli ten czy inny kraj zaproponuje Ukrainie określone rozwiązania. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. O 15:00 w Łódzku na Ukrainie spotkają się wiceszefowie resortów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy w ramach Trójkąta Lubelskiego. Politycy mają omówić bezpieczeństwo w regionie. Smutna informacja napłynęła do nas z Mińska. Zmarł Włodzimierz Pac, wieloletni korespondent Polskiego Radia na Białorusi i w Rosji. Informację o śmierci dziennikarza potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Włodzimierz Pac z zaangażowaniem wypełniał misję dziennikarza i korespondenta. Utrzymywał kontakty z białoruską opozycją i z Polakami na Białorusi, uczestnicząc z mikrofonem Polskiego Radia w organizowanych przez nich inicjatywach. Pracę w Polskim Radiu zaczął na początku lat 90. ubiegłego wieku. Za dwa dni 40. rocznica ogłoszenia stanu wojennego. W ramach obchodów tego wydarzenia w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie wystąpił Marek Piekarczyk z zespołem TSA. Muzycy zaczęli koncertować w lipcu przed ogłoszeniem stanu wojennego. Do grudnia 1981 roku zyskali już stałych fanów. Marek Piekarczyk wspomina, że ostatni koncert zagrali 13 grudnia 1981 roku w Zamościu. Czy pamiętasz jeszcze siebie? Z naszych dawnych dni, gdy młodszym był świat. Dzieciaki siedziały po trzy na jednym krześle, a wokół sali stali z pałami ormowcy i WSW, a my w ubraniu tak staliśmy. Pięść do góry. Nagle te wszystkie piosenki takie się zrobiły, zabrzmiały tak naprawdę dobitniej niż do tej pory. Tak nagle strasznie zajaśniały, takie były, jakby sztandarami się zrobiły. To był jedyny koncert 30 grudnia. To my graliśmy. To był Serwis Trójki. A teraz czas na sport w Trójce Norbert Michalak. Wygrane Stali Mielec i Rakowa Częstochowa na początku 18 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Stal pokonała Brookbet Termalika Nieciecza 1-0. Gola, który dał zwycięstwo Stali, strzelił Fabian Piasecki. Od 39 minuty gospodarze grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Krystiana Gettingera. Dwóch rzutów karnych w tym meczu dla Termaliki nie wykorzystali Piotr Wlazło i Muris Mesanowicz. W drugim meczu piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali z Piastem Gliwice 1-0. Jedynego gola w doliczonym czasie gry strzelił Mateusz Wdowiak. Dziś kolejne spotkania. Już o 15:00 Radomiak Radom zagra z liderem Lechem Poznań, Zagłębie Lubin z Wisłą Kraków, a Lechia Gdańsk z Jagiellonią. Na nią Białystok. A na siatkarskich parkietach Plus Ligi 11 kolejka. Siatkarze Zaxy Kędzierzyn-Koźle bez straty seta pokonali Indykpol AZS Olsztyn. Najlepszym graczem spotkania wybrany został rozgrywający gospodarzy Marcin Janusz. Liderem tabeli jest Zaxa Kędzierzyn-Koźle przed Jastrzębskim Węglem i Projektem Warszawa. Co prawda to tylko mecz towarzyski, ale wynik i tak idzie w świat. W Zielonej Górze tenisowa reprezentacja Polski przegrywa z Czechami 1-2. W ostatnim wczorajszym spotkaniu Szymon Walków i Jan Zieliński wygrali z Irim Weslim i Irim Lachecką. We wcześniejszym meczu Katarzyna Kawa uległa Katarzynie Siniakowej. Miałam swoje szanse przy 4-1. Katka zagrała bardzo dobrą piłkę przy mojej przewadze. Potem mój serwis, kilka punktów uciekło. No i 4-3 to już nie jest jakaś wielka przewaga, nie jakiś wielki wynik bez przełamania. Żałuję, że nie udało się tego dociągnąć, ale też pojawiło się takie zmęczenie, które wyszło po tych takich 3 tygodniach. I nie czułam się do końca na siłach, żeby dawać z siebie ciągle energię, a potrzebowałam bardzo dużo tej energii z siebie dawać, żeby wygrywać punkty. Pierwsze spotkanie przegrał Kamil Majszak. Mecz rozgrywany jest do 4 zwycięstw. A jeśli chodzi o zwycięstwa, to tych sporo ma na swoim koncie Norweg Magnus Carlsen. Wczoraj wywalczył 5. z rzędu tytuł Mistrza Świata w szachach. W rozgrywanym w Dubaju meczu o Mistrzostwo Świata Carlsen pokonał Rosjanina Jana Niepomniachtchija 7,5-3,5. Carlsen triumfuje w Mistrzostwach Świata nieprzerwalnie od 2013 roku. Na sportowo ponownie słyszymy się kilka minut po 9:00. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. Synoptycy obiecali, że dziś zachmurzenie będzie duże, choć z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Do godzin południowych i wieczorem też miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów, lokalnie marznąca. Na północy i wschodzie kraju, a także na Dolnym Śląsku słaby śnieg. Dzisiaj temperatura maksymalna od minus 3 na Pojezierzu Pomorskim i na Podhalu, przez 0 na przeważającym obszarze, do plus 2 na Półwyspie Helskim i na Podkarpaciu. Wiatr dzisiaj będzie słaby. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz dziennikarka, scenarzystka, a przede wszystkim pisarka, autorka kryminalnych bestsellerów Katarzyna Bonda. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Teraz za jedyne 2199, taniej o 300 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 9A w zestawie z opaską sportową. Teraz za jedyne 490 zł. Na święta ceny.

Zapraszamy na weekend w Trójce. Jest prawie kwadrans po godzinie 8. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Tanga. Jest z nami pani Justyna Jędrzejewska, nauczycielka tanga. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Justyno, ile czasu zajęłoby pani nauczenie takiego kogoś jak ja, komu muzyka w tańcu nie przeszkadza, żebym naumiał się tak tanga, żebym robił wrażenie na kobietach? Wow, to jest naprawdę trudne pytanie. Tak, dokładnie, dlatego że każdy tańczy troszeczkę w inny sposób, również w inny sposób się uczy, ale myślę, że... No takie podstawy. Gdybyśmy mieli taki cel, zrobić wrażenie na kobietach, kilka lekcji i jesteśmy w domu. No dobrze, ale to czy tango nie jest właśnie takim tańcem, który ma robić wrażenie na kobietach? Bo ja tutaj ten rys historyczny sobie znalazłem. Ma robić wrażenie na kobietach, ale ma też robić wrażenie na mężczyznach, czyli kobiety swoim ruchem, swoimi ozdobnikami, bo tak o tym mówimy, też chcą wyrazić muzykę i robić wrażenie na mężczyznach. Czyli generalnie chcemy troszkę kokietować tą drugą stronę. Pani Justyno, to w takim razie kto przychodzi do pani na lekcję? Taki przeciętny, chętny. Zarówno pary, jak i osoby solo. Czyli zarówno kobiety solo, jak i mężczyźni solo. I szczerze mówiąc, często jak przychodzimy solo na zajęcia, czyli bez swojej własnej pary. Jasne. Bardzo szybki progres wówczas robimy. Bardzo mocno... Każdemu zależy, by zrobić wrażenie. Każdemu zależy, by zrobić wrażenie. Dokładnie tak. No dobrze, proszę powiedzieć, bo tutaj znalazłem taką informację, że ten taniec był zabroniony przez ludzi z dobrych domów, ponieważ uważano go za prowokacyjny i skandaliczny. Czy to ciągle w dzisiejszych czasach jest taniec skandaliczny? Nie, tango się bardzo mocno zmieniło od lat 20. poprzedniego wieku. Jest zdecydowanie złagodzony, aczkolwiek czasami dodajemy trochę pikanterii. Zamieniam się w słuch, czekam na szczegóły. Powiem tak, stosunki społeczne w latach 20. poprzedniego wieku były zupełnie inne. Dużo rzeczy było, nasza, tak? Tak, mhm. Tak, tak, dokładnie. Dużo rzeczy było, nie powiem, że zabronionych, ale w niezbyt dobrym guście. Mhm. Natomiast teraz mamy do tego zupełnie inne podejście, więc kiedyś bliskość kobiety i mężczyzny publicznie, to była rzecz prowokacyjna. W tej chwili mamy do tego inne, zupełnie inny stosunek, inne podejście. W tańcu, w tangu jesteśmy blisko, szczególnie w górze, w objęciu. No to chyba już się nie da bliżej w tańcu, prawda, jeżeli mówimy o tangu? Nie da się bliżej, to prawda, nie da się bliżej. Dla niektórych osób jest to wciąż lekko krępujące. Jest to pewne przełamanie ich moralnych zasad. Natomiast właśnie ta bliskość z osobą, której tak naprawdę nie znamy, z którą jesteśmy blisko przez 10 minut, to jest rzecz, która jest interesująca w tanku. Pani Justyno, proszę powiedzieć, podejrzewam, że trafiła pani na takich tancerzy, którzy próbowali z tangiem się zmierzyć, bo uważali, że już są w stanie sobie poradzić. Najczęstsze błędy, jakie popełniamy, tańcząc tango? Błędy. Myślę. Próbujemy zatańczyć za dużo. Próbujemy bardziej... Za dużo treści, za tak? Dużo chcieliście, za dużo, dokładnie, za dużo treści. Czyli próbujemy zrobić za dużo kroków, za dużo figur i sądzimy, że to jest ta rzecz, która jest ciekawa dla drugiej osoby, dla partnera, dla partnerki. Ale tak naprawdę dużo osób przychodzi na tango właśnie po to, żeby być z drugą osobą, być blisko, być w objęciu, poczuć się kobietą, poczuć się mężczyzną. I to jest rzecz, która, do której większość osób tak naprawdę dąży. Nawet jeżeli nie jest tego świadomych na samym początku, to jest ta To jest to, co nas przyciąga. Pani Justyno, bo rozumiem, że zapisać się na kurs tanga to nie jest jakaś wielka sztuka, wystarczy sobie wygooglać na przykład tango Warszawa i na takie zajęcia możemy jak się wybrać. Zapraszamy, tak. Chciałem zapytać już ostatnie pytanie, czy w jakiś szczególny sposób celebrujecie to święto dziś? Jest bardzo dużo koncertów w całej Polsce tangowych, zarówno w Warszawie, jak i w innych miastach, więc jak najbardziej takie eventy też można znaleźć. Tak naprawdę od wczoraj już zaczęliśmy celebrować. I jak najbardziej zapraszamy zarówno na koncerty, jak i na milongi, na muzykę na żywo, które są organizowane w całym kraju. W takim razie zachęcamy do świętowania Dnia Tanga, do uczenia się tego fantastycznego tańca. Justyna Jędrzejewska, nauczycielka tanga, była gościem Trójki. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Obiecaliśmy tango. Proszę bardzo, oto tango w Trójce. de Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire. Mam nadzieję, że wielbiciele tanga są zadowoleni. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Tanga. Przy okazji znalazłem taką informację, że dookoła tanga rozgorzała wielka dyskusja. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że w 1913 roku londyński dziennik The Times ocenił tango jako w najwyższym stopniu nieprzyzwoite, a cesarz niemiecki zabronił go tańczyć swoim gościom. Radość tańczenia tanga była tak ogromna, że nie zważono na tego typu zakazy. No i po latach tango, zarówno taniec, jak i muzyka, jest częścią światowego niematerialnego dziedzictwa kulturalnego ludzkości. No i potańczone. Mamy w 8:30.

Album Turning to Crime to jest pierwszy album w dorobku Purpli, który zawiera covery. No ciekawy jestem, jak Państwu podoba się to legendarne White Room w oryginale Cream, a tutaj w wykonaniu Deep Purple. To Trójka, za 20 minut będzie godzina 9. Tymczasem Katarzyna Cygler ma dla nas swoje propozycje kulturalne na weekend. Dzień dobry. Dzień dobry weekend Państwu. Wczoraj rozpoczął się 21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Dogs. W tym roku filmy będzie można obejrzeć zarówno w kinach, jak i online. Po raz pierwszy wprowadzono kategorię Zielony Konkurs, w której startują tytuły poświęcone zmianom klimatycznym. W związku z tym wprowadzono Nagrodę Zielonego Psa i o nią rywalizować będzie 8 dokumentów, które łączą prawa człowieka z ekologiczną wrażliwością. Podczas festiwalu zostanie zaprezentowanych wiele polskich produkcji, jak na przykład Sędziowie pod presją w reżyserii Kacpra Lisowskiego czy Nature is my Homeland Marka Gajczaka. Widzowie będą mieć okazję zobaczyć również Ostatnie pokolenie Mikołaja Borowego. Osobny cykl stanowić będzie 8 filmów białoruskich opowiadających o sytuacji w tym kraju. 7 z nich będzie dostępne tylko online. Nie zabraknie również tematyki bliskowschodniej. Wydarzenie trwa do 16 grudnia i wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie festiwalu filmowego Watch Dogs. Święta tuż, tuż. Śnieg coraz częściej i chętniej pokrywa dachy naszych domów, ulice i drzewa. To dobry moment na spacer do warszawskiego Pałacu pod Blachą, bo tam otwarto wystawę Szopek Krakowskich. Tradycja szopek krakowskich sięga XIII wieku, a wiedza na temat ich robienia była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Szopki krakowskie, ta tradycja w 2018 roku wpisana została na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, a autorem pomysłu budowania szopek w ogóle był święty Franciszek z Asyżu. Ta ekspozycja to największa w historii Warszawy wystawa szopek krakowskich, na której zobaczyć można 50 niezwykle fantazyjnych i kunsztownie wykonanych tradycyjnych konstrukcji, spośród których niemal wszystkie zdobyły nagrody i wyróżnienia. A wystawę w Pałacu pod Blachą można zwiedzać do 2 lutego. Wczoraj w Warszawie w Teatrze Współczesnym odbyła się prapremiera spektaklu Kto chce być Żydem? Spektakl wyreżyserował Wojciech Malajkat, który zapewnia, że, cytuję, to na pewno nie jest teatr formy i żaden postmodernizm w teatrze. To jest opowieść o rodzinie, którą dotykają nasze polskie codzienne i niecodzienne spory i stereotypy. Pani domu, drodzy Państwo, otrzymała właśnie tytuł profesorski i przy tej okazji oznajmia, że podjęła decyzję o przejściu na judaizm. I tak wieczorna pyszna kolacja przeradza się w trudną rozmowę o stereotypach, o polskości i żydowskości, jak powiedział reżyser. Autorem sztuki jest Marek Modzelewski, a występują Iza Kuna, Ewa Porębska, Barbara Wypych, Krzysztof Dracz, Cezary Łukaszewicz i Andrzej Zieliński. Spektakl jest grany dziś o godzinie 19, a w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni dziś o 19 z kolei premiera spektaklu Williama Goldmana na podstawie prozy Stephena Kinga Misery. Reżyseruje Krzysztof Babicki. Kto z Państwa miał okazję czytać książkę lub obejrzeć film z oscarową rolą Kathy Bates, wie, że to wyjątkowy thriller. Zięty pisarz unieruchomiony z powodu wypadku i jego nieprzewidywalna opiekunka. Spektakl jest grany również jutro i przez najbliższy tydzień. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. Welcome to the jungle. Zapraszamy na weekend w Trójce. Za 13 minut będzie godzina 9. Oj, chyba w czułą strunę uderzyliśmy, mówiąc dzisiaj o tangu. Zadam takie pytanie. Możecie to puścić w eterze jako pytanie konkursowe. Jak nazywa się akordeon, który jest instrumentem wiodącym w orkiestrach tanga? Się nazywa bandoneon. Swoją drogą to grać na akordeonie, a tańczyć to jednak dwie różne historie, prawda? Jest za 13 minut 9 po 9 śniadanie w Trójce. Już mogę Państwa zaprosić. Beata Michniewicz będzie rozmawiać z Andrzejem Halickim z Platformy Obywatelskiej, z Tomaszem Rzymkowskim z Prawa i Sprawiedliwości, Pawłem Sałkiem z Kancelarii Prezydenta i Markiem Sawickim z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Śniadanie w Trójce będzie transmitowane online. Stream będzie dostępny na Facebooku, na Twitterze Trójki, na YouTubie Polskiego Radia oraz stronie internetowej Polskiego Radia. Tymczasem za dzisiejsze poranne spotkanie bardzo dziękuję. Agnieszka Łukaszewicz, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, mówiący do Państwa Tomasz Miara. Tanecznym krokiem udajemy się ze studia. Udanego dnia, do usłyszenia. Sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.